nəvasixə məbtədə və xəbər. Məbtədə və xəbəri nəsx eləyənlər, yəni ki, onların məbtədə və xəbərli hökmünü əllərindən alan, götürənlər. Onlar o hökmdən salanlar. Qalə bəbul əvamili, əd-daxiləti aləl məbtədə və xəbər. Amillər, deməli, bunlar daxil olur məbtədə və xəbərə. Və hiyə sələsətü əşyəyin. Kənə və əxəvatuhə və innə və əxəvatuhə və zanəntu və əxəvatuhə. Yəni, kənə və onun həmcins üzvləri, innə və onun həmcins üzvləri, zanəntu və onun həmcins üzvləri. Bu üç, bu üçlük deyir ki, nədir? Mübtədə və xəbəri nə eləyir? Nəsx eləyirlər. Aqulu qad arafdə ənəl mübtədə və xəbərə marfuani və ələm ənəhu qad yadxulu aleyhimə və yaxud da əhədül əvamil əl-lafziyyə çıxdı nə? Mənəviyyə fə yuğayyiru i'rabihimə dəyişir onların nə? İrab olmağını yəni ki, da artıq da mübtədə və xəbər İrabı ilə olunmayacaqlar və hədihil əvamilu əlləti tədxulu aleyhimə fətəğayyiru i'rabuhumə ba'dət tətəbbu'i kəlamil ərəb və bu dəyişmə, bu amillər yəni bu dəyişmənin sübutu nə olur? Tətəbbu' kəlamil ərəb yəni dəlil necə eləyiblər? Dəlil ərəblərin yəni sözlərinə nəfçilər axtarıblar, araşdırıblar tabi olublar ərəb dilçiliyinə yəni kitabı olublar, yəni ki araşdırıblar axtarıblar və nəticəyə gəliblər ki mübtədə və xəbərin hökmünü əlindən götürən, yəni ki, onları bu hökmdən salan amillər üçdür. İn kənə və axavat, innə və axavat, bir də ki, zanəntu və axavat. Yəni, bu üç olmağa dəlil nədir? Ət-tətəbbu vəl-istiqra. Aydındır, yəni, alimlər tabi olub, nəfçilər, yəni ki, araşdırıblar dilçiliyi, təhqiqatlar aparıblar və görüblər ki, bu üçdən qırağa nə olmur? Çıxmır. Bu üçlükdür. Əl-qismul əvvəlu yarfa'u əl-mübtədə. Raf edir mübtədanı və yansıbu əl-xəbərə. Və nəsb edir? Xəbəri. Və dəlikə kənə və xəvatihə və həzəl qismu kulluhu əfəal. Kənə və xatın hamısı nədir? Feillərdir. Nəhu kənəl cəvvü safiyyən. Kənəl cəvvü safiyyən. Yəni biz ilkin irabda əl-cəvvü safiyyun. Safiyon deyirik. Əl-cəvvü orada müftədaydı. Əl-cəvvü safiyon desək, cəvvü nədir? Müftədadır. Hə? Müftədadır. Mərfu bil iftədə. Başlanğıcı. Amma ki, kənəni daxil etsək, kənəni işlətsək, kənə əl-cəvvü artıq deyəcək ki, əl-cəvvü müftədə yox, deyəcək ismu kənə. Ərabda. İsmu kənə. Mərfu eləyən də ibtidalıq deyil. Artıq amil var, ləfsi. Kənədir. Mərfu. Nəyinə? Mərfu, bir kənə, əlbəttə, amil kənədir. Amil ləfzi nədir? Kənədir. Aydındır. Həmçin, safiyyən xəbər idi, mərfu idi, artıq nə olur? Xəbər, həmçin, müftədanın xəbəri idi, artıq xəbər olacaq kənənin xəbəri, İrabda. Deyəcək ki, safiyyən xəbəru kənə, mənsub. Aydındır, mənsub, yenə də mənsub eləyə nədir? Kənədir. وَالْقِسْمُ الثَّانِي يَنْصِبُ الْمُفْتَدَى وَيَرْفَعُ الْخَبَرَ عَقْسِ الْاوَّلِ Yəni, kənənin əksi olaraq innə neynir? İnnə onun həmcin sözləri neynirlər? Müftədanı nasb eləyirlər. Xəbəri mərfu eləyirlər. Aydındır. وَذَلِكَ اِنَّ وَخَوَاتِهَا وَهَذَا الْقِسْمُ كُلُّهُ Nədir? Əhruf. Əhruf, hərflərdir. İnnə xəvat hamısı hərflərdir. Nəhu اِنَّ اللَّهَ İnna Allaha azizun hakimun. Aydındır? Allah oldu. Lakin innəni götürsəydik, olacaqdı Allahu azizun hakimun. Allah onda irab eləsəydi deyəcəydi ki, mübtədədir. Mərfu bil ibtidə. Hə? Lakin innə daxil oldu. Hə? Ləfzcələli nə oldu? Deyəcək ki, Allah mərfu mənsubun binnə. Mərfu mənsub bi innə. Aydındır? Hə? Və deməyəcək müftədə deyəcək ki, ismu innədir. Artıq deyəcək ismu innədir. Və həmçinin xəbər deməyəcəyik mərfuun bil mübtədə. Yox, mərfu bin nədir? Amil innədir. Həmçinin xəbər artıq mübtədənin xəbəri adlanmayacaq. İnnənin xəbəri adlanacaq. Vəl-qismü səli yansıbul mübtədə vəl-xəbərə cəmiyən. İkisini də nə olur? Mübtədən də xəbər də nə eləyir? Nasb eləyir. Nasb eləyir. Və dəlikə zanantu və xivatihə. Və həzəl-qismü kulluhu əfəal. Zanna və xivat nədir? Hamısı feillərdir. Necə ki, kənə və xivat. İnnə hamısı nədir? Hərflərdir. Nəhu zanantu əs-sadiqa əxan. Dostu qardaş hesab etdim. Yəni, əgər zanəmtu götürsəydik, olacaq necə? Əs-sadiqu əxun. Əs-sadiq mübtədaydı, əxun nə idi? Xəbər idi. Dost qardaşdır. Lakin zanəmtu daxil oldu, oldu nə? Əs-sadiqa və həmçinin mübtədə oldu nə? Mərfu oldu əxan. Yəni, həm mübtədə, həm xəbər oldular nə? Mənsub. Mənsub. Və tusəmmə hədih ilə avamil ənnəvasix. Bu amillərə, üç dənə amillər və onların tərkibində olan həmcins cüzləri adlanırlar nə? Nəvasixlər. Nəvasix nəsixin cəmidir. Nəsix. Ləənnəhə nəsəxat hükmül mübtədə vəl xəbər. Ey, qayyarathu və cəddədət, yeniləşdirdi. Ləhuma hükmən əxər, qayrə hükmühiməl əvvəl. Aydındır, yəni onların ilkin hökmlərini götürdü, dəyişdirdi, yeniləşdirdi və onlara yeni hökm verdi. Birinci hökmdən başqa. Yəni onlar mübtəda yox, məsələn, ismü kəni adlandırlar, xəbər yox, xəbəru kəni adlandılar, bəzən raflığını əlindən aldı, nasb elədi, bəzən raflığını, yəni amilin səbəbi ilə raflıqda da saxladı. Lakin onun raf olmağın səbəbi xəbərlidir, o raf olmağın səbəbi kənənin onu raf etməyidir. Aydındır?